mówisz spokojnie, ja w głowie mam wojnę. Ty mówisz spokojnie, mówisz mi. Poglądaj serce moje przez uchylone drzwi. Spokojnie, to chyba pierwsze nagranie grupy Gabinet Lustra, jakie pojawiło się na antenie Trójki. I było to wczesną wiosną, a właściwie jeszcze zimą wręcz roku ubiegłego. Dziś już mamy płytę w wersji fizycznej. Prawdziwa okładka, już nie tylko pliki elektroniczne. Gabinet Luster, postulaty. No to może singlowa ostatnia. Kra. tego tobie, co bym chciał. Nie powiem tego tobie, co bym chciał. Nie powiem tego tobie, co bym chciał. Nie powiem tego tobie, co bym chciał. Gabinet Luster i płyta Postulaty, czy Postulat, jak kto woli. Zespół Lion Shepherd wspominał o wspólnej trasie z zespołem Riverside. To może teraz z ostatniej płyty właśnie Riverside, to utwór, który cały album, podwójny album nawet, otwiera. Ze swojej ostatniej płyty Eye of the Sunscape zespół Riverside i piosenka, właściwie utwór Where the River Flows. A za chwilę będzie płyta, którą dostałem niedawno od Darka Malejonka. Płyta niezwykła i nie jest to kolejna płyta Maleo Reggae Rockersa. Rozpoczynają taki utwór. Takim utworem rozpoczyna się płyta Nieśmiertelni. Całkowity dochód ze sprzedaży płyty jest przeznaczony na wsparcie dla dzieci i młodzieży z Aleppo oraz ich rodzin, które ucierpiały wskutek wojny. Po pierwszym utworze nagranie kolejne, które już kiedyś tu u nas w nocy brzmiało. Thank you. miasta spustoszone. Rumowiska budzą grozę. Czy pamiętasz jak Warszawę zrzekła PiS, zrównała z ziemią? Dziś Aleppo przypomina starą ranę naszej krzywdy. Brat zabija brata i nic się nie zmienia. Kiedy ludzie milczą, krzyczę, będzie ziemia. Bestia kradnie i zabija, triumfuje mord i zbrodnia. Świat ogląda te igrzyska, nie potrafi zła zatrzymać. Jeśli zmokisz sens pomocy, z głodu umrze zaufanie. Jak nie podasz kubka wody, z pragnienia pęknie serce. Brat zabija brata i nic się nie zmienia. Kiedy ludzie milczą, krzyczę, będzie ziemia. Kain zabija Abla, całe pokolenia. Kiedy jesteś obojętny, płakać będzie ziemia. Warszawa, tak Aleppo, może jeszcze z kolan powstać. Pytasz, kiedy sprawiedliwość ucałuje się spokojem. Mur obojętności runie, gdy do walki wkroczy miłość. Brat ratuje brata i wszystko się zmienia. Ale Podarek Malejonek i Maleo Radio Rockers. To może jeszcze jedno nagranie z płyty Nieśmiertelni i jeszcze jeden nasz dobry znajomy, czyli Muniek Staszczyk. Złą wodę ze studni. dni złej. Na tym polu w upale oskarżono mnie, bo ja jestem zerem chrześcijańskim psem. Nie wiedzą, co czynią, pomóż za nich się. To za bluźnie swą śmierć. Kto pierwszy rzucił obelgę, ten wie. To wszystko naprawdę dzieje się. Więc obudź się, siostro, bracie, obudź się. Tu za bluźnie swą śmierć. Kto pierwszy rzuci kamień, ten. To wszystko naprawdę dzieje się. Więc obudź się, siostro, bracie, obudź się. Jeden jest, jeden Bóg dla wszystkich, Bóg jeden jest. Jeden Bóg dla wszystkich, Bóg jeden jest. Jeden Bóg dla wszystkich, jeden. Ten tłum przecież ukrzyżował cię i taki sam tłum chce dziś zabić mnie. Szanuję każdą wiarę, zrozumcie też mnie. Asia Bibi, nazywam się. To za bluźnierstwo śmierć. Kto pierwszy rzucił obelgę, ten wie. To wszystko naprawdę dzieje się. Więc obudź się, bracie, siostro, obudź się. To za bluźnierstwo śmierć. Kto pierwszy rzucił obelgę, ten wie. To wszystko naprawdę dzieje się. Więc obudź się, bracie, siostro, obudź się. Więc obudź się, bracie, siostro, obudź się. Więc obudź się, bracie, siostro, obudź się. Więc obudź się, bracie, siostro, obudź się. Więc obudź się, bracie, bracie, obudź się. Obudź się, bracie. Płyty Nieśmiertelni, Muniek Staszczyk. Przypomnę, że dochód z płyty przeznaczony jest na wsparcie dzieci i młodzieży z Aleppo, które ucierpiały wskutek wojny, a także ich rodzin. No to jeszcze może Muniek Staszczyk z nami przez chwilę pozostanie. Puste niebo Europy, pusty dzień. Zamykają się granice, miasta milkną, płomień zgasł. Wyludniają się ulice, straszą nas. Na stacji tej, jak David Bowie, zupełnie obcy jestem sam. Ja stoję tu i patrzę w mur. Neony przywołują czas. Przecież to Warszawa Gdańska i pada deszcz. Ja stoję tu i patrzę w mur. W kałuży się odbija twarz. Przecież to Warszawa Gdańska i pada deszcz. Czujesz wrogość w swoim kraju, musisz dziś wyjechać stąd. Nowa rola.

Czy to znajdowanie jest cokolwiek warte? Starte napisy na murach, co na nich było? Jeszcze pamiętam, tu ktoś wypisał cały skład kiurów. Tu komuś miłość natrętna kazała wypisać imię Magda. A tu ponoć był Ray Luka, pod słońce wraca litera każda. Gdzie ręki, która to pisała, teraz szukać? Tu ktoś namiętnie walczył z systemem, a system stoi i puchnie znowu. Pozornie beznadziejne działania. Od tego czasu tony farby na ulicach Babilonu przykryły wszystko i znów jest ładnie. Można do sklepu iść bez namysłu, tylko wspomnienie czasem coś skradnie z serca i przetransportuje do umysłu. Jestem muzykantem, podpatruję miasto, takim jakie jest i takim jakie było. Pewnie to miasto nie jest już dla mnie, tylu młodych misiów w latach przybyło. I tylko jedno miasto jak człowiek chce. Patrzy mi w oczy, dopóki jestem tu. Patrzy i uśmiecha tkwiąco się. No co? Patrzy oknami i gwiżdże przez zęby ulic. Pablo Paweł i Ludziki z nowej płyty Ladinola, piosenka Jak człowiek ze snu. I zgodnie z obietnicą wracamy do grupy T-Love, gościnnie wraz z zespołem John Porter, a potem John Porter jeszcze raz, ale już zupełnie innym zespołem. Sorry, my dear, there's no way out of here. We are victims, this is our duty. Is there a final kiss, that one that we will miss? I thought we came here for the beauty. And now my bed can sleep, my eyes too tired to weep. Meanings getting nowhere. And all my memories come down like autumn leaves, covering me as I sleep. Take me to your country, pack me in your suitcase. Take me to your country, pack me in your suitcase. With our hands under our clothes, with our hands under our skins, listening to the music wordless. Sometimes I don't shine so bright, I hide behind the light, and I stumble from dream to dream loveless. And now my bed can sleep, my eyes too tired to weep, meanings getting nowhere. And all my memories come down like autumn leaves, covering me as I sleep. Take me to your country, pack me in your suitcase. Take me to your country, pack me in your your suitcase. to catch my deepest desires. Running with the wind, that embraces undressed dreams. I'm trying to catch my deepest desires. Kolejno w nocnej Polsce Tilafi, Batalion Damury i w obydwu nagraniach gościnnie John Porter. A za chwilę Natalia Niemen. Żony z bliska i daleka, ale bez trwogi człowiek ubogi. Nie ma zresztą rady, co rozdaję łaski. Wokół czarne dusze, kamienie. Osaczony z niska i wysoka, w samotnym obłoku mam azyl na oku. Nie ma zresztą rady nam na ukryte kule, kule, kule. Wokół czarne dusze, Natalia Niemen z płyty Niemen Mniej Znany. Artystka próbowała w swoim życiu różnych rzeczy. Śpiewała muzykę pop, jazz, ale okazuje się, że kiedy sięgnęła po repertuar ten właśnie mniej znany swojego taty, to robi to bardzo fajnie. Mało tego, bardzo podobnie wokalnie do Czesława Niemena. Czyli może to jest dobry kierunek. Po Ani Rusowicz, która świetnie weszła w klimat śpiewany przed laty przez jej mamę, Natalia Niemen może też odnalazła kierunek, w którym powinna iść, rozwijać się. No bo jak coś mamy darowane, to dlaczego mamy z tego nie korzystać? To tyle dzisiaj w Nocnej Polsce. Ewa Redel, Tomasz Żonda, dziękujemy. Na zakończenie jeszcze będzie Tomasz Stańko i New York Quartet i krążek December Avenue. Dziękujemy bardzo i jeszcze Państwu miłego dnia z trójką, bo budzik za chwilę się odezwie. punktualnie czwarta.